Фіолетове сонце рожевими павуками лягало на сніг. Мати вже поклала її на тапчана і натирала якоюсь цілительною маззю, рецепт котрої написала їй почтенна генеральша. Ілона дивилась на червоне сонце, що залітало у проймище між будинками. Нічого не думала, бо мріяти розучилася змалку, якось почувши від батька, що від пустопорожньої мрії балачок одні нещастя. І тут із нею сталося те, тілом пробігла легка судома. Потім тіло обсипало сиротами. У голову шугонуло, вона оп'яніла, провалюючись на миттєвість у насолоду, до цього ще не знано. Коли отямилася, їй видалось, що пройшли роки, але то були секунди. У роті сухо, світ якийсь мізерний, наче звузився, і таке інше, що слідує відразу за першим оргазмом. Це було до зустрічі з генералом Пашею. Потім уже з'явився він. Це вже не про генерала Пашу, убієнного чеченським партизаном. Анастасія – солодка блондинка, чистокровна, а не фарбована. Еліта у кількох поколіннях, якщо зважити на час, який пройшов від переляканого натовпу матросні, що брала зимовий палац у далекому Петербурзі. Анастасія з упередженим волоким поглядом зелених непроникних очей, з античним профілем, із віршами Кітса на устах, і зі снами про Вознесенського, із талією Юнони, грудьми Афродити, обличчям цариці Савської, повзала серед гостей із грацією шовкової гусениці. І натрапила на молодого чоловіка у картатій сорочці з важким селянським обличчям. Але не звітреним, таким, як бувають обличчя селян середньої смуги. Він вразив її цільність. Ця потолоч, яку вона так і називала, що зібралась на її день народження і грала на гітарах заборонені пісні в той час, як їхні батьки запроторювали або відправляли на довічне життя до Сибіру за подібні куплетики цілі ешелони. Але час всього минає. Все так нагадує карну хроніку. Нам не лишили виходу, показавши, де він той вихід знаходиться. Тож за короткий час устигли вихолоститися, прийняти такі-сякі звички. А тому не без підстав маман мала статус світської левиці, яка нічогісінько не тямила в житті, дала одурити себе простому потомственному селюкові, напевне, не без майбутнього і не без царя в голові. Було напрочуд дивним, що Анастасія, випищена на молодці усіляких інтриг, була такою дурною. Вона ще була дуже спокусливою, принаймні ця ілюзія жила у ній аж до народження Ілони. Потім, звісно, на неї наплело, чи впало, чи вдарило блискавкою прозріння. Вона закохалася зі своєю осиною талією, медово-молочною шкірою, шаленим інтелектом, а ще більшим спадком. Вона глупо віддалась семінаристу. Порозмовлявши з ним про рух світил, про єврейське питання, про національні особливості українського сексу та іншу тягомотину. Ніч була просто чарівною. Обидва нічого не розуміли, хоча він, Митрофан, поклав її на ліжко з півгодини, дивився довгим поглядом блазня, наче перед ним лежало тіло нещодавно загиблої. За дверима щось гуркнуло, і переляканий, як кінь, семінарист завалився у ліжко, що і вирішило його долю. Він почав шукати її губи, а вона, удаючи романтичну пристрасть, взялася стягати з себе крепдешинові чи кремпленові лахи, повторюючи соковитими устами якийсь чотири вірш давно забутого поета. Такий під ранок їм щось вдалося зробити – після чого молодий, майбутній, так і не збулий священник, ходив як ковбой, розставивши ратиці, а Анастасія хворіла, скаржачись мамі на передчасні місячні. отими недолугими брехнями і вирішила його кар'єру.